ไว้วางใจให้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องถามหาเหตุผล 4. ในพุทธธรรมการรักษาศีลตามความหมายที่ถูกต้องก็คือการฝึกอบรมตนในทางความประพฤติเริ่มแต่เจตนาที่จะละเว้นความชั่วอย่างนั้นๆจนถึงประพฤติความดีงามต่างๆที่ตรงข้ามกับความชั่วนั้นๆส่วนในศาสนาเทวนิยมการรักษาศีลก็คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามเทวองค์การโดยเคร่งครัด 5. ในพุทธธรรมการประพฤติปฏิบัติในขั้นศีลมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิกล่าวคือเป็นระบบการฝึกอบรมบุคคลให้มีความพร้อมและความสามารถที่จะใช้กำลังงานของจิตให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดในทางที่จะก่อให้เกิดปัญญาและนำไปสู่ความหลุดพ้นหรืออิสรภาพสมบูรณ์ในที่สุดส่วนการไปสวรรค์เป็นต้นเป็นเพียงผลพลอยได้ของวิถีแห่งความประพฤติโดยทั่วไปแต่ในศาสนาเทวนิยมการประพฤติศีลตามเทวองค์การเป็นเหตุให้ได้รับความโปรดปรานจากเบื้องบนเป็นการประพฤติถูกต้องตามเทวประสงค์เป็นการถูกต้องตามเทวประสงค์และเป็นเหตุให้พระองค์ทรงประทานรางวัลด้วยการทรงไปเกิดในสวรรค์ 6. ในพุทธธรรมผลดีและผลร้ายของการประพฤติหรือไม่ประพฤติศีลเป็นสิ่งที่เป็นไปเองโดยธรรมชาติคือเป็นเรื่องการทำงานอย่างเที่ยงธรรมเป็นกลางของกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมการให้ผลนี้แสดงออกตั้งต้นแต่จิตใจกว้างออกไปจนถึงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตทั่วไปของบุคคลผู้นั้นไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติหน้าส่วนในศาสนาเทวนิยมผลดีผลร้ายของการประพฤติตามหรือการละเมิดศีลที่เทวองค์การเป็นเรื่องของการให้ผลตอบแทน retribution ผลดีคือการได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นฝ่ายรางวัลคือ reward ส่วนผลร้ายคือไปเกิดในนรกเป็นฝ่ายการลงโทษ punishmentการจะได้ผลดีหรือผลร้ายนั้นย่อมสุดแต่การพิพากษาหรือวินิจฉัยโทษคือ judgment จากเบื้องบน 7. ในแง่ความเข้าใจเกี่ยวกับความดีความชั่วทางฝ่ายพุทธธรรมสอนว่าความดีเป็นคุณค่าที่รักษาและส่งเสริมคุณภาพของจิตทำให้จิตใจสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์หรือยกระดับให้สูงขึ้นจึงเรียกว่าบุญ good moral หรือ meritorious เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ชีวิตจิตใจเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นหรืออิสรภาพทั้งทางจิตใจและทางปัญญาเป็นการกระทำที่ฉลาดดำเนินตามวิถีแห่งปัญญาเอื้อแก่สุขภาพจิตจึงเรียกว่ากุศล skillful หรือ wholesome ส่วนความชั่วเป็นสภาพที่ทำให้คุณภาพของจิตเสื่อมเสียหรือทำให้ตกต่ำลงจึงเรียกว่าบาป evil เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ชีวิตจิตใจไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดไม่เอื้อแก่สุขภาพจิตจึงเรียกว่าอกุศล unskillful หรือ unwholesome ส่วนในศาสนาเทวนิยมความดีความชั่วกำหนดด้วยศรัทธาแบบภักดีต่อองค์เทวะเป็นมูลฐาน คือถือเอาการเชื่อฟังยอมรับและปฏิบัติตามเทวประสงค์และเทวบัญชาหรือไม่เป็นหลักโดยเฉพาะความชั่วหมายถึงการผิดหรือล่วงละเมิดต่อองค์เทวะคือศีลในรูปใดรูปหนึ่ง 8. จากพื้นฐานที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดความแตกต่างกันออกต่อไปอีกอย่างน้อย2ประการคือก็ศีลในพุทธธรรมจึงต้องเป็นคำสอนที่ต่อเนื่องกันตามเหตุผลเป็นระบบจริยธรรมพระผู้ปฏิบัติจะประพฤติได้ถูกต้องต่อเมื่อมีความเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยส่วนศีลหรือจริยธรรมทั่วไปในศาสนาเทวนิยมย่อมเป็นประกาศเทวองค์การหรือคำแถลงเทวประสงค์เป็นเรื่องข้อต่างๆกันไป แม้นำมารวบรวมไว้ก็ย่อมเรียกว่าประมวลไม่ใช่ระบบเพราะผู้ปฏิบัติต้องการความเข้าใจอย่างมากก็เฉพาะในความหมายของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเข้าใจในระบบและเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพราะถือว่าระบบและเหตุผลต่างๆทั้งปวงอยู่ในพระปรีชาขององค์เทวะหมดสิ้นแล้วอันผู้ปฏิบัติไม่พึงสงสัยเพียงแต่เชื่อฟังมอบความไว้วางใจและปฏิบัติตามเทวะองค์การเท่านั้นเป็นพอข้อขอศีลหรือระบบจริยธรรมแบบพุทธเป็นหลักกลางๆและเป็นสากลกำหนดโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติหมายถึงสาระของศีลในฝ่ายธรรมอันเกี่ยวด้วยบุญบาปไม่ใช่ในความหมายฝ่ายวินัยอันเกี่ยวด้วยการลงโทษเช่นพิจารณาผลหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของจิตผลต่อพฤติกรรมนิสัยและบุคลิกภาพเป็นต้นจึงไม่อาจวางข้อจำกัดที่เป็นการแยกเพื่อผลประโยชน์เฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มหรือเอาความพอใจของตนเป็นเครื่องวัดได้เช่นไม่จำกัดว่าคนศาสนานี้เท่านั้นมีกรุณาจึงเป็นคนดีคนศาสนาอื่นมีกรุณาก็เป็นคนดีไม่ได้ฆ่าคนศาสนานี้เท่านั้นเป็นบาปฆ่าคนศาสนาอื่นไม่บาปคนศาสนานี้เท่านั้นให้ทานไปสวรรค์ได้คนศาสนาอื่นประพฤติอย่างไรไม่เชื่อฉันเสียอย่างเดียวตกนรกหมดฆ่าสัตว์วงเล็บรวมทั้งที่ไม่เป็นอาหารวงเล็บปิดไม่บาปเพราะสัตว์เป็นอาหารของคนวงเล็บคนไม่เป็นอาหารของเสือและสิงโตเป็นต้นหรือวงเล็บปิดดังนี้เป็นต้นและมีการจำกัดแบ่งแยกได้เช่นว่าบาปมากบาปน้อยเป็นต้นอย่างไรก็เป็นไปโดยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นพิจารณาผลและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของจิตเป็นต้นดังกล่าวแล้วส่วนในศาสนาเทวนิยมหลักเหล่านี้ย่อมกำหนดให้จำกัดหรือขยายอย่างไรก็ได้ตามเทวะประสงค์ดุจเป็นวินัยบัญญัติหรือนิติบัญญัติพระองค์เทวะทรงเป็นทั้งผู้ตรากฎหมายและผู้พิพากษาเอง 9. เนื่องจากศีลเป็นหลักกลางๆกำหนดด้วยข้อเท็จจริงตามกฎธรรมชาติเช่นนี้ผู้ปฏิบัติตามแนวพุทธธรรมจึงต้องเป็นผู้กล้ายอมรับและกล้าเผชิญหน้าความจริงความดีชั่วถูกผิดมีอยู่ ป็นข้อเท็จจริงอย่างไรก็ต้องกล้ายอมรับความจริงตามที่เป็นเช่นนั้นส่วนตนจะปฏิบัติหรือไม่แค่ไหนเพียงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและต้องกล้ายอมรับการที่ตนปฏิบัติดีไม่ดีตามข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่ถือว่าไม่ชั่วเพราะตัวอยากทำสิ่งนั้นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อการวัดด้วยการอยากทำหรือไม่ของตนถ้ามีอันถึงกับจะทำกรรมที่ให้ตกนรกสักอย่างหนึ่งการที่ยอมรับพูดกับตนเองว่ากรรมนั้นไม่ดีแต่ตนยอมเสียสละตกนรกยังดีกว่าหลอกตัวเองว่ากรรมนั้นไม่เป็นกรรมชั่วมีสิ่งที่อาจถือว่าเป็นข้อดีหรือได้เปรียบของศีลแบบเทวองค์การคือ 1. ตัดการพิจารณาเรื่องถูกผิดจริงไม่จริงออกเสียกล่าวได้ว่าเมื่อเชื่อเสียแล้วศรัทธาล้วนแบบพักดีย่อมได้ผลในทางปฏิบัติที่รวดเร็วเร่งร้าวและรุนแรงกว่าแต่จะเกิดปัญหาขึ้นต่อไปโดยเฉพาะในยุคแห่งเหตุผลว่าทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อได้ปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มีศรัทธาเหมือนตนปัญหาเรื่องความมั่นคงของศรัทธานั้นและการไม่มีโอกาสเข้าถึงอิสรภาพทางปัญญาวงเล็บบางข้ออาจไม่ต้องพิจารณาถ้ามนุษย์ต้องการมีชีวิตอยู่เพียงเป็นสัตว์สังคมที่แยกกันอยู่เป็นกลุ่มๆวงเล็บปิด 2. สำหรับสามัญชนทั่วไปย่อมเข้าถึงความหมายของศีลตามแบบศรัทธาล้วนได้ง่ายกว่าและศีลแบบนี้ก็ควบคุมความประพฤติของคนสามัญได้เป็นอย่างดีดังนั้นแม้ในหมู่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยความเข้าใจในเรื่องศีลเรื่องบุญบาปจึงยังคงมีส่วนที่คล้ายกับศาสนาเทวนิยมแฝงอยู่ด้วยเช่นเห็นศีลเป็นข้อห้ามแต่ลางเลือนว่าใครเป็นผู้ห้ามเห็นผลของบุญบาปเป็นอย่างผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือการลงโทษเป็นต้นแต่ปัญหาที่คงเป็นอย่างเดียวกับข้อหนึ่งคือทำอย่างไรจะให้เชื่อกันอยู่ได้ตลอดไป 3. การบัญญัติกรรมไม่ดีบางอย่างที่เห็นว่ายังจำเป็นต้องทำเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของตนให้เป็นกรรมที่ไม่ผิดไปเสียจะเป็นวิธีจูงใจตัวเองได้อย่างพุทธธรรมยอมรับว่าวิธีจูงใจตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ได้ผลมากอย่างหนึ่งเพราะเป็นเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในเรื่องนั้นๆเช่นบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปก็ทำให้เบาใจและไม่รู้สึกสะกิดใจในการฆ่าสัตว์แต่การจูงใจแบบนี้ทำให้เกิดผลร้ายในด้านอื่นและไม่เป็นวิถีทางแห่งปัญญาพุทธธรรมนิยมให้เป็นอยู่ด้วยการรับรู้ความเป็นจริงจะแจ้งในทุกขั้นทุกตอนให้รู้จักเลือกตัดสินด้วยตนเองพุทธธรรมสอนใหใช้วิธีจูงใจตนเองบ้างเหมือนกันแต่สอนโดยให้ผู้นั้นรู้เข้าใจในเรื่องที่จะใช้จูงใจนั้นตามข้อเท็จจริงแล้วให้นำไปใช้ด้วยตนเองเรื่องที่ใช้จูงใจนั้นไม่มีแง่ที่เสียหายและให้ใช้เฉพาะในกรณีที่ช่วยเป็นพลังในการทำความดีอย่างอื่นให้ได้ผลยิ่งขึ้น หัวข้อศีลสำหรับประชาชน จากพุทธพจน์แสดงความหมายของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะข้างต้นทำให้เห็นได้ว่าสาระสำคัญของศีลคืออะไรศีลเป็นองค์มรรคหรือศีลที่จำเป็นจริงๆสำหรับชีวิตที่ดีงามมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรนอกจากนั้นทำให้เห็นได้ว่ามรรคไม่ใช่เป็นมรรคาที่มุ่งสำหรับภิกษุสงฆ์เท่านั้นมิฉะนั้นแล้วคำจำกัดความของศีลก็จะต้องหมายถึงศีล227หรือปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นและทำให้เห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสาระของศีลในแบบที่ยืดหยุ่นกินความกว้างคลุมศีลปลีกย่อยที่แยกกระจายออกไปได้ต่างๆมากมายหลายแบบทำให้ไม่จำเป็นต้องทรงแจงระบุชื่อหมวดศีลปลีกย่อยเหล่านั้นเช่นไม่ต้องระบุศีล5ศีล8ศีล10เข้าไว้ด้วยเป็นต้นข้อพึงย้ำไว้ก่อนเพราะมักลืมกันบ่อยๆคือศีลไม่ใช่เพียงความประพฤติดีงามสุจริตทางกายและวาจาเท่านั้นแต่หมายถึงอาชีวะสุจริตด้วยสาระของศีลอยู่ที่เจตนาได้แก่การไม่คิดล่วงละเมิดคำว่าล่วงละเมิดแง่หนึ่งคือละเมิดระเบียบละเมิดกฎเกณฑ์บทบัญญัติละเมิดวินัยที่วางกันไว้อีกแง่หนึ่งคือละเมิดต่อผู้อื่นหมายถึงเจตนาที่จะเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองศีลจึงหมายถึงการไม่เจตนาละเมิดระเบียบวินัยหรือการไม่เจตนาล่วงเกินเบียดเบียนผู้อื่นถ้ามองแต่อาการหรือการกระทำศีลก็คือความไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียนมองอีกด้านหนึ่งศีลอยู่ที่ความสำรวมระวังกล่าวคือการสำรวมระวังคอยปิดกั้นหลีกเว้นไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นนั่นเองเป็นศีลและถ้ามองให้ลึกที่สุดสภาพจิตของผู้ไม่คิดจะละเมิดไม่คิดจะเบียดเบียนใครนั่นแหละคือตัวศีลศีลนั้นถ้าจะมองในแง่ของระเบียบวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เรียบร้อยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขเป็นสภาพเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกทั้งหลายในศีลระดับวินัยก็ได้มองในแง่ของความประพฤติดีงามของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีงามกับบุคผู้อื่นเป็นผลดีแก่ชีวิตของตัวเขาเองและคนอื่นทั้งหลายก็ได้มองในแง่เครื่องมือคุมความประพฤติทำให้กายวาจาเรียบร้อยงดงามอยู่ในระเบียบก็ได้มองในแง่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสขั้นหยาบที่แสดงออกทางกายวาจาขัดเกลาคนให้ประณีตขึ้นก็ได้มองในแง่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมกายวาจาและอาชีวะให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเป็นพื้นฐานของการฝึกปรือคุณภาพจิตและการใช้สมรรถภาพของจิตอย่างได้ผลในระดับสมาธิก็ได้มองในแง่เป็นสภาพปกติทางกายวาจาและอาชีวะของผู้ที่มีชีวิตดีงามหรือคนที่ได้รับการฝึกอบรมดีมีการศึกษาแท้จริงบรรลุภูมิธรรมอันสูงแล้วก็ได้เมื่อว่าโดยย่อที่สุดแบ่งศีลได้เป็น2ระดับคือ 1. ธรรมขั้นศีลหรือศีลในแง่ที่เป็นธรรมได้แก่หลักความประพฤติระดับกายวาจาและอาชีวะที่นำมาแนะนำสั่งสอน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีจะเป็นตามธรรมชาติเป็นหลักและผู้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนย่อมได้รับผลดีหรือชั่วโดยรับผิดชอบต่อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรงอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามธรรมขั้นศีลก็ดีตามวินัยก็ดีที่กลายมาเป็นความประพฤติประจำตัวของบุคคลแล้ว 2. วินัยเป็นศีลหรือศีลในแง่ที่เป็นวินัยได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดวางกั้นขึ้นเป็นบัญญัติทางสังคมเพื่อกำกับความประพฤติของบุคคลตามความมุ่งหมายเฉพาะของหมู่ชนหรือชุมชนนั้นโดยมากมุ่งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและผู้ฝ่าฝืนมักจะต้องได้รับโทษตามความรับผิดชอบต่อชุมชนหรือสังคมนั้นอีกชั้นหนึ่งบางหากจากผลทางจิตใจตามกฎธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งหมายถึงวิธีฝึกให้คนมีศีลธรรมมีทั้งที่เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาแต่วินัยเป็นศีลอย่างเดียวแต่ในเวลาเดียวกันสมาธิและปัญญาเป็นธรรมอย่างเดียวส่วนศีลเป็นธรรมก็มีเป็นวินัยก็มีวิธีกำหนดคือธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติวินัยเป็นเรื่องของสังคมหรือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ต่อไปนี้จะสรุปหลักทั่วไปของศีลหรือศีลพื้นฐานไว้แล้วนำพุทธพจน์และบาลีภาษิตเกี่ยวกับศีลสำหรับคนทั่วไปหรือประชาชนมาแสดงไว้พอเป็นแนวประกอบความเข้าใจในเรื่องศีลให้เห็นความหมายขอบเขตและเนื้อหาของศีลชัดเจนยิ่งขึ้นก็ศีลพื้นฐานศีลพื้นฐานคือศีลที่เป็นหลักกลางซึ่งเป็นความหมายของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะที่เป็นองค์ของมรรคได้แก่การพูดการกระทำการประกอบอาชีวะอย่างใดก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งปราศจากความทุจริตหรือความคิดเบียดเบียนกินความคลุมถึงสุจริตที่เป็นคู่กันด้วยแสดงได้ดังนี้ 1. สัมมาวาจาเจรจาชอบได้แก่ 1. ละมุสาวาวาทะเว้นจากการพูดเท็จรวมถึงสัจวาจาพูดคำจริง 2. ละสุปินาวาจาเว้นจากการพูดส่อเสียดรวมถึงสมัคคกรณีวาจาพูดคำสมานสามัคคี 3. ละพรุสวาจาเว้นการพูดคำหยาบรวมถึงสันหวาจาพูดคำอ่อนหวานสุภาพ 4. ละสัมผัสปลาภะปะเว้นการพูดเพ้อเจ้อรวมถึงอัตถสันหิตาวาจาพูดคำมีประโยชน์ 2. สัมมากัมมันตะกระทำชอบได้แก่ 1. ละปานาติบาตเว้นการทำลายชีวิตรวมถึงการกระทำที่ช่วยเหลือเกื้อกูล 2. ละอทินาทานเว้นการเอาของที่เขาไม่ได้ให้วงเล็บคู่อยู่กับสัมมาอาชีวะหรือทานวงเล็บปิด 3. ละกาเมสุมิจฉาจารเว้นความประพฤติผิดในกามรวมถึงสทารสันโดษข้อ 3. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบได้แก่ละมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ รวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริตเช่นทำงานไม่ให้ข้างค้างอากูลคือไม่หมักหมมไม่ผัดเพี้ยนไม่จับจดไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นต้นสำหรับคนทั่วไปท่านยอมผ่อนปรนเอาสาระของศีลพื้นฐานนี้มาแสดงเป็นข้อกำหนดอย่างต่ำที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย์เท่าที่จำเป็นพอที่จะให้สังคมมนุษย์อยู่กันโดยปกติสุขและแต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เป็นโทษภัยเรียกข้อกำหนดนี้ว่าสิกขาบทคือข้อฝึกความประพฤติ5หรือที่ต่อมานิยมเรียกกันเป็นสามัญว่าศีล5ได้แก่1เว้นจากปานาติบาตคือไม่ทำลายชีวิตจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านชีวิตร่างกาย2เว้นจากอทินาทานคือไม่เอาของที่เขาไม่ได้ให้หรือไม่ลักขโมยจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ 3. เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารคือไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครองบุคคลที่รักหวงแหนไม่ผิดประเพณีทางเพศไม่นอกใจคู่ครองของตน 4. เว้นจากมุสาวาทะคือไม่พูดเท็จจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งทำลาย 5. เว้นจากของเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือไม่เสพของมึนเมาจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ทำให้เสียสติสัมปชัญญะความหมายและขอบเขตของศีลและศีลจำพวกเดียวกันนั้นที่จำมามักว่าตามที่อธิบายสืบๆกันมาในชั้นหลังในที่นี้จึงขอนำพุทธพจน์มาเสนอให้พิจารณาคหบดีทั้งหลายเราจักแสดงทำบรรยายสำหรับน้อมเข้ามาเทียบตัว 1. อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเองอยากมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าใครจะปลงชีวิตเราผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะปรงชีวิตคนอื่นผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกันสิ่งใดตัวเราเองไม่ชื่นชอบไม่พอใจถึงคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชอบไม่พอใจเหมือนกันสิ่งใดตัวเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจฉะไหนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอื่นเล่า อริยสงฆ์นั้นพิจารณาเห็นดังนั้นแล้วย่อมงดเว้นจากปานาติบาตด้วยตนเองด้วยย่อมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากปานาติบาตด้วยย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปานาติบาตด้วยกายสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้ง3ด้านอย่างนี้ สองอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให้ด้วยอาการขโมยก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะถือเอาของที่ผู้อื่นมิได้ให้ด้วยอาการขโมยก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 3. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นว่าก็ถ้าใครจะประพฤติผิดในภรรยาของเราก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 4. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาดังนี้ว่าก็ถ้าใครจะทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะทำลายประโยชน์ของคนอื่นด้วยการกล่าวเท็จก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 5. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะยุยงเราให้แตกจากมิตรด้วยคำพูดส่อเสียดก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่เผาก็ถ้าเราจะยุยงคนอื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำส่อเสียดก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 6. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะพูดจากับเราด้วยคำหยาบก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะพูดจากับคนอื่นด้วยคำหยาบก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกัน 7. อีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าใครจะพูดจากับเราด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อก็จะไม่เป็นที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะพูดจากับคนอื่นด้วยถ้อยคำเพ้อเจ้อก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบไม่พอใจเหมือนกันสิ่งใดที่ตัวเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจฉะไหนจะเอาไปผูกใส่ให้คนอื่นเล่าอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองด้วยย่อมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามด้านอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือได้ยินบ้างไหมว่าบุรุษนี้ละปานาติบาตเป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตแล้วพระราชาทั้งหลายจับเขามาประหารจองจำในประเทศหรือกระทำการตามปัจจัยเพราะการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นเหตุหรือไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะประกาศการกระทำชั่วว่าคนผู้นี้ฆ่าหญิงหรือชายตายพระราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหารจองจำในประเทศหรือกระทำการตามปัจจัยเพราะปานาติบาตเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมเคยเห็นเคยได้ยินและจักได้ยินต่อไปด้วยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไร เธอทั้งหลายเคยได้ยินหรือได้ยินบ้างไหมว่าบุรุษนี้ละอทินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากอทินาทานแล้วจากกาเมสุมิจฉาจารแล้วจากมุสาวาทะแล้วจากสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานะแล้วพระราชาทั้งหลายจับเขามาประหารจองจำเนรเทศหรือกระทำการตามปัจจัยเพราะการงดเว้นจากอทินาทานจากสุกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานเป็นเหตุไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเราเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะประกาศการกระทำชั่วว่าคนผู้นี้ลักทรัพย์เขามาจากบ้านหรือจากป่าคนผู้นี้ประพฤติละเมิดในสตรีหรือในบุตรีของผู้อื่นคนผู้นี้ทำลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกบ้านด้วยการกล่าวเท็จคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแล้วฆ่าหญิงหรือชายตายคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแล้วลักทรัพย์เขาจากบ้านหรือจากป่าคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแล้วประพฤติละเมิดในสตรีหรือบุตรีของผู้อื่นคนผู้นี้ร่ำสุราเมรัยแล้วทำลายประโยชน์ของชาวบ้านหรือลูกชาวบ้านด้วยการกล่าวเท็จพระราชาทั้งหลายจึงจับเขามาประหารจองจำในประเทศหรือกระทำการตามปัจจัยเพราะอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทสุราเมรัยเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหม เคยเห็นเคยได้ยินและเคยและจักได้ยินต่อไปด้วยพระเจ้าค่ะอาชญากรรมที่ร้ายแรงแทบทั้งหมดเป็นเรื่องของการละเมิดศีล5ในสังคมที่มากด้วยการสังหารผลาญชีวิตการปองร้ายการทำร้ายกันการลักขโมยปล้นแย่งชิงการทำความผิดทางเพศมีคดีฆาตกรรมโจรกรรมการข่มขืนหลอกลวงการเสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดตลอดจนการก่อปัญหาและอุบัติเหตุต่างๆเนื่องมาจากของมึนเมาและสิ่งเสพติดเหล่านั้นระบาดแพร่หลายทั่วไปชีวิตและทรัพย์สินไม่ปลอดภัยจะอยู่ไหนหรือไปที่ไหนก็ไม่มีความมั่นใจเต็มไปด้วยความห่วงใยวิตกกังวลจิตใจหวาดผวาบ่อยๆผู้คนพบเห็นกันแทนที่จะอบอุ่นใจก็หวาดระแวงกันอยู่กันไม่เป็นสุขสุขภาพจิตของประชาชนย่อมเสื่อมโทรมยากที่จะพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพของจิตและสังคมเช่นนั้นก็ไม่เป็นสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามที่สูงขึ้นไปเพราะมีความเดือดร้อนระส่ำระสายยุ่งแต่การแก้ปัญหาและมีแต่กิจกรรมที่บ่อนทำลายให้สังคมเสื่อมโทรมลงไปทุกทีการขาดศีล5จะเนื่องมาจากเหตุใดก็ตามจึงย่อมเป็นมาตรฐานวัดความเสื่อมโทรมของสังคมส่วนสภาพพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามจากนี้นั่นแหละคือการมีศีล5ดังนั้นศีล5จึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่ำที่สุดของความประพฤติมนุษย์สำหรับรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้อยู่เป็นภาวะเกื้อกูลและเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีงามพระอรรถกถาจารย์ได้ประมวลหลักเกณฑ์บางอย่างไว้สำหรับกำหนดว่าการกระทำแค่ไหนเพียงใดจึงจะชื่อว่าเป็นการละเมิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้รักษาศีล โดยจัดวางเป็นองค์ประกอบของการละเมิดเรียกว่าสัมภาระหรือเรียกกันง่ายๆว่าองค์บุคคลจะชื่อว่าละเมิดศีลวงเล็บเรียกง่ายๆว่าศีลข้อนั้นจะขาดวงเล็บปิดต่อเมื่อการกระทำการครบองค์ทั้งหมดของการละเมิดดังนี้ศีลข้อ1ปานาติบาตมีองค์5คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. มีความพยายาม 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นศีลข้อ2อทินาทานมีองค์5คือ 1. ของผู้อื่นหวงแหน2. รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน 3. จิตคิดจะรัก 4. มีความพยายาม 5. รักของได้ด้วยความพยายามนั้นศีลข้อ3กาเมสุมิจฉาจารมีองค์4คืออาคมนียวัตถุได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิด 2. จิตคิดจะเสพ3. มีความพยายามในการเสพ 4. ยังมักคืออวัยวะสืบพันธุ์ให้ถึงกันศีลข้อ4มุสาวาทมีองค์4คือ 1. เรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน 3. มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนนั้น 4.ผู้อื่นเข้าใจความที่พูดนั้นศีลข้อ5สุราเมรัยมีองค์4คือสิ่งนั้นเป็นของเมา 2. จิตใคร่จะดื่ม 3. มีความพยายามเกิดจากจิตที่ใคร่จะดื่มนั้น 4. กลืนให้ผ่านล่วงลำคอลงไปสำหรับศีลข้อที่1แม้ว่าการฆ่าสัตว์ท่านจะมุ่งเอาสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์เป็นหลักดังพุทธพจน์ที่ยกมาแสดงแล้วแต่สัตว์จำพวกที่เรียกว่าดิรัจฉานก็รักชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์เป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรเบียดเบียนเช่นเดียวกันศีลข้อนี้ท่านจึงให้แผ่คลุมไปถึงสัตว์จำพวกดิรัจฉานด้วยแต่ยอมรับว่าการฆ่าสัตว์จำพวกดิรัจฉานมีโทษน้อยกว่าการฆ่าสัตว์จำพวกมนุษย์และพระอรรถกถาจารย์ก็ได้แสดงหลักสำหรับวินิจฉัยว่าการฆ่าสัตว์ใดมีโทษน้อยหรือโทษมากคือ 1. คุณสัตว์มีคุณมากฆ่าก็มีโทษมากสัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณก็มีโทษน้อยเช่นฆ่าพระอรหันต์มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชนฆ่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้ายเป็นต้น 2. ขนาดกายสำหรับสัตว์จำพวกดิรัจฉานที่ไม่มีคุณเหมือนกันฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมากฆ่าสัตว์เล็กมีโทษน้อย3. ความพยายามมีความพยายามมากในการฆ่ามีโทษมากมีความพยายามน้อยก็มีโทษน้อย 4. กิเลสหรือเจตนากิเลสหรือเจตนาแรงมีโทษมากกิเลสหรือเจตนาอ่อนมีโทษน้อยเช่นฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชังมีโทษมากกว่าฆ่าด้วยป้องกันตัวเป็นต้นแม้ในศีลข้ออื่นๆท่านก็กล่าวถึงการละเมิดที่มีโทษมากหรือโทษน้อยไว้แนวเดียวกันเช่นอทินนาทานมีโทษมากหรือน้อยตามคุณค่าของสิ่งของคุณความดีของเจ้าของและความพยายามในการรักกามเมสุมิจฉาจารมีโทษมากหรือน้อยตามคุณความดีของคนที่ถูกละเมิดความแรงของกิเลส และความเพียรพยายามมุสาวาทมีโทษมากหรือน้อยแล้วแต่ประโยชน์ที่จะถูกตัดรอนเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อยและแล้วแต่ผู้พูดเช่นคฤหัสถ์จะไม่ให้ของของตนพูดไปว่าไม่มีก็ยังมีโทษน้อยถ้าเป็นพยานเท็จมีโทษมากสำหรับบรรพชิตพูดเล่นมีโทษน้อยจงใจบอกของที่ไม่เคยเห็นว่าเห็นมีโทษมากสำหรับการดื่มของเมามีโทษมากน้อยตามอกุศลจิตหรือกิเลสในการที่จะดื่มตามปริมาณที่ดื่มและตามผลที่จะก่อให้เกิดการกระทำผิดพลาดชั่วร้ายในยุคหลังต่อมาปราชญ์ได้นำเอาธรรมบางข้อที่เข้าคู่กันกับสิกขาบทหรือศีลห้านั้นมาวางเป็นหมวดขึ้นสำหรับแนะนำให้คฤหัสถ์ปฏิบัติคู่กันไปกับเบญจศีลโดยเรียกชื่อว่าเบญจธรรมหรือเบญจกัลยาณธรรมข้อธรรมที่นำมาจัดนั้นก็เดินตามแนวของหลักที่เรียกว่ากุศลกรรมบทนั่นเองแต่ในการเลือกข้อธรรมมาจัดเข้ามีความแตกต่างกันอยู่บ้างโดยเฉพาะในแง่ของข้อธรรมที่มีความหมายกว้างแคบกว่ากันหัวข้อของเบญจธรรมนั้นเรียงตามลำดับให้เข้าคู่กับศีล5คือ 1. เมตตาและกรุณา 2. สัมมาอาชีวะวงเล็บบางท่านเลือกเอาหรือรวมเอาทานเข้าด้วยวงเล็บปิด 3. กามสังวรคือความรู้จักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์หรือเรื่องรักใคร่ไม่ให้ผิดศีลธรรมบางท่านเลือกเอาสทาระสันโดษคือความยินดีด้วยคู่ครองของตน 4. สัจจะ 5. สติสัมปชัญญะบางท่านเลือกเอาอัปปมาทะคือความไม่ประมาทซึ่งได้ความเกือบไม่ต่างกันสำหรับข้อสทาระสันโดษที่เป็นข้อปฏิบัติตรงข้ามกับกาเมสุมิจฉาจารมีข้อสังเกตที่ควรกล่าวไว้สทาระสันโดษแปลว่าความพอใจด้วยภรรยาของตนว่าโดยสาระก็คือความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนแม้ว่ามองกว้างๆหลักการจะเปิดให้เกี่ยวข้องกับจำนวนของคู่ครองมิได้กำหนดไว้ตายตัวว่าคนเดียวหรือกี่คนสุดแต่ตกลงยินยอมกันโดยสอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของสังคมโดยถือสาระว่า